คาถาแห่งปฏิสัมภิทามักอธิบายตัณหา3ไว้อย่างชัดเจนมากพร้อมทั้งยกเอาคำจำกัดความในพระอภิธรรมปิฎกมาอ้างไว้อย่างครบครันและอธิบายไว้ถึง2แห่งแห่งที่1ปฏิสังอ140วงเล็บอธิบายภวตัณหาที่มาคู่กับอวิชชาว่าภวตัณหาได้แก่ความปรารถนาในภพทั้งหลายมีกามภพเป็นต้นแล้วยกบาลีในธรรมสังคณีและวิพังที่แสดงข้างต้นมาอ้างจากนั้นอธิบายตัณหาทั้ง3อย่างโดยยกความในพระบาลีในคัมภีร์วิพังที่แสดงแล้วข้างต้นมาอ้างแล้วอธิบายต่อท้ายว่าแต่ในอรรถกถาท่านกล่าวว่าราคะที่เนื่องด้วยกามคุณ5ชื่อว่ากามตัณหาราคะในรูปประพบและอรูปประพบความติดใจในฌานราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยสัสสตทิฏฐิความปรารถนาด้วยอำนาจภพชื่อว่าภวตัณหาราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยอุจเฉททิฏฐิชื่อว่าวิภวตัณหา ความหมายอย่างนี้ในวรรณาแห่งสังคีติสูตรก็อธิบายไว้อย่างเดียวกันแห่งที่2อธิบายตัณหา3ตามลำดับดังนี้กามตัณหาได้แก่ตัณหาในกามคำว่ากามตัณหานี้เป็นชื่อของราคะที่เนื่องด้วยกามคุณ5ภวตัณหาได้แก่ตัณหาในภพคือภเวชื่อของกายสัตติภพเป็นชื่อของราคะในรูปภพและอรูปภพและเป็นชื่อของความติดใจในฌานวิภวตัณหาได้แก่ตัณหาในวิภพคือความไม่เป็นความปราศจากภพความขาดศูนย์ตรงกับวิภเวปัญหาคำว่าวิภวะปัญหานี้เป็นชื่อของราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยอุเฉททิฏฐิคำอธิบายอย่างนี้มาในอรรถกถาแห่งวิพังในพระอภิธรรมปิฎกก็มีแต่ฉบับภาษาอักษรไทยที่มีใช้ในปัจจุบันถ้อยคำตกหล่นไปบ้างไม่ครบถ้วนวิสุทธิมัสซึ่งเป็นคำพีระดับอรรถกถาที่ใช้อ้างอิงกันมากในวงการศึกษาค้นคว้าทางพระพุทธศาสนาและตามปกติมักอธิบายเรื่องสำคัญเหมือนกันกับอรรถกถาอื่นๆแต่สำหรับเรื่องปัญหา3นี้กลับพูดน้อยโดยอธิบายไว้เฉพาะในตอนที่พูดถึงปัญหา108ซึ่งจะให้มองเห็นแง่ความหมายอีกด้านหนึ่งดังจะคัดมาให้ดูดังนี้ก็แลบรรดาปัญหาในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์รวม6อย่างเหล่านั้นปัญหาแต่ละอย่างตรัสไว้อย่างละ3คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตามอาการที่เป็นไปจริงอยู่รูปตัณหานั่นเองเมื่อยินดีอย่างชนิดยินดีกามในเวลาที่รูปารมณ์มาสู่ครองจักษุในเวลานั้นชื่อว่ากามตัณหารูปตัณหานั่นแหละในเวลาใดเป็นไปพร้อมด้วยทิฏฐิว่ารูปารมณ์นั้นแหละเที่ยงแท้ยั่งยืนในเวลานั้นชื่อว่าภวะปัญหาเพราะราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยสัสสตทิฏฐิท่านเรียกว่าภวะปัญหาแต่ในเวลาใดรูปตัณหานั้นเป็นไปพร้อมด้วยอุเฉททิฏฐิว่ารูปารมณ์นั้นแหละขาดศูนย์ที่นาฏในเวลานั้นชื่อว่าวิภวะปัญหาเพราะราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยอุเฉททิฏฐิท่านเรียกว่าวิภวะปัญหา อย่างไรก็ตามพึงดูคำอธิบายตามมติของมหาดีกาประกอบด้วย คัมภีร์ปปัญจสูทนีและสารัตถปกาสินีก็อธิบายไว้ทํานองเดียวกันนี้แต่สำนวนภาษาที่ต่างออกไปอาจช่วยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นผู้สนใจโปรดดูตามที่อ้างเท่าที่กล่าวมาคงจะยุติได้ว่าคำอธิบายในคัมภีร์สัทธรรมปกาสินีอัตถกถาแห่งปฏิสัมภิทามรรคเป็นข้อสรุปความหมายของตัณหา3ที่สมบูรณ์และน่าพอใจทั้งในแง่ความชัดเจนและในแง่ที่ครอบคลุมความหมายซึ่งท่านได้แสดงไว้ในคัมภีร์ทั้งหลายทั้งระดับพระบาลีและระดับอัตถกถาขอนำข้อสรุปนั้นมาเรียบเรียงไว้ให้ดูง่ายดังนี้1กามตัณหาคือตัณหาในกามได้แก่ราคะที่เนื่องด้วยกามคุณ5 2ภวตัณหาคือตัณหาในภพได้แก่ราคะความติดใคร่ปรารถนาในรูปภพและอรูปภพความติดใจในฌานและราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยสัสสตทิฏฐิซึ่งแสดงตัวออกมาในรูปของความปรารถนาพบ 3. วิภวะตัณหาคือตัณหาในวิภพได้แก่ราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยอิเฉททิฏฐิซึ่งแสดงตัวออกมาในรูปของความปรารถนาความปราศจากพบหรือความขาดศูนย์วงเล็บข้อควรระวังคือจะต้องระลึกไว้เสมอว่าวิภพคือความปราศจากภพความสิ้นภพหรือความขาดศูนย์นั้นเป็นคนละอย่างกับภวนิโรธที่แปลว่าความดับภพหรือความไม่เกิดภพซึ่งเป็นสภาวะที่พึงประสงค์ถ้าไม่ชัดพึงพิจารณาทบทวนพระบาลีในทิฏฐิสูตรข้างต้นอีกครั้งหนึ่งขึ้นตอนใหม่ตอนที่3ชีวิตเป็นไปอย่างไรกรรมในฐานะหลักธรรมที่เนื่องอยู่ในปฏิจจสมุปบาทบทที่5ตอนที่1ความนำหลักธรรมต่างๆไม่ว่าจะมีชื่อใดๆล้วนสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งสิ้นเพราะแสดงถึงหรือสืบเนื่องมาจากหลักสัจธรรมเดียวกันและเป็นไปเพื่อจุดหมายเดียวกันแต่นำมาแสดงในชื่อต่างๆกันโดยชี้ความจริงเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งคนละส่วนละตอนกันบ้างเป็นความจริงอันเดียวกันแต่แสดงคนละรูปคนละแนวเพื่อวัตถุประสงค์คนละอย่างบ้างด้วยเหตุนี้หลักธรรมบางข้อจึงเป็นเพียงส่วนย่อยของหลักใหญ่บางข้อเป็นหลักใหญ่ด้วยกันครอบคลุมความหมายของกันและกันแต่มีแนวหรือรูปแบบการแสดงและความมุ่งหมายเฉพาะในการแสดงต่างกันปฏิจจสมุปบาทนั้นถือว่าเป็นหลักใหญ่ที่ครอบคลุมธรรมได้ทั้งหมดเมื่ออธิบายปฏิจจสมุปบาทแล้วเห็นว่าควรกล่าวถึงหลักธรรมสำคัญชื่ออื่นๆอันเป็นที่รู้จักทั่วไปไว้ด้วยเพื่อให้เห็นว่าสัมพันธ์กันอย่างไรและเพื่อเสริมความเข้าใจทั้งในหลักธรรมเหล่านั้นและในปฏิจจสมุปบาทเองด้วยหลักธรรมที่ควรกล่าวถึงไว้ในที่นี้ก็คือกรรมกรรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งในกระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาทซึ่งเห็นได้ชัดเมื่อแยกส่วนในกระบวนการนั้นออกเป็น3วัฏฏะคือกิเลสกรรมและวิบากหลักปฏิจจสมุปบาทแสดงถึงกระบวนการทำกรรมและการให้ผลของกรรมทั้งหมดตั้งต้นแต่กิเลสที่เป็นเหตุให้ทำกรรมจนถึงวิบากอันเป็นผลที่จะได้รับเมื่อเข้าใจปฏิจจสมุปบาทดีแล้วก็เป็นอันเข้าใจหลักกรรมชัดเจนไปด้วยดังนั้นว่าโดยกฎหรือสภาวะ จึงไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องชี้แจงเรื่องกรรมไว้ต่างหากณที่นี้อีกอย่างไรก็ดีการอธิบายตามแนวปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นการพิจารณาในแง่ของกระบวนการธรรมชาติว่าด้วยตัวกฎหรือสภาวะล้วนๆและเป็นการมองอย่างกว้างๆตลอดทั้งกระบวนการไม่เน้นที่จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะแต่ในทางปฏิบัติเมื่อมองในแง่ความเป็นไปในชีวิตจริงจะเห็นว่าส่วนของปฏิจจสมุปบาทที่ปรากฏเด่นชัดออกมาในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นเรื่องของการแสดงออกและเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของคนโดยตรงก็คือส่วนที่เรียกว่ากรรมถ้าเพ่งในทางปฏิบัติอย่างนี้ก็อาจยกเอากรรมขึ้นเป็นจุดเน้นและเป็นจุดตั้งแล้วเอาส่วนอื่นๆของปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวประกอบสำหรับสืบสาวราวเรื่องต่อไปถ้าทำอย่างนี้ปฏิจจสมุปบาทก็จะปรากฏในรูปร่างที่นิยมเรียกกันว่ากฎแห่งกรรมและจะมีเรื่องราวในแง่อื่นๆที่น่าสนใจเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอีกนับว่าเป็นแนวการอธิบายที่น่าศึกษาดังปรากฏว่าในสมัยหลังๆนี้ก็นิยมพูดถึงกฎแห่งกรรมกันมากกว่าจะพูดถึงปฏิจจสมุปบาทเพราะการพูดถึงกรรมเป็นการพูดถึงกิริยาอาการซึ่งเป็นสิ่งที่หยาบปรากฏชัดเห็นง่ายเกี่ยวข้องอยู่เฉพาะหน้าทุกขณะทุกเวลาเหมาะที่จะถือเอาเป็นจุดเริ่มต้นของการพิจารณายิ่งกว่านั้นการอธิบายเรื่องกรรมอาจทำได้หลายระดับคือจะอธิบายอย่างง่ายๆในระดับผิวเผินพอให้เห็นเหตุเห็นผลในสายตาของชาวบ้านก็ได้จะยกเอาเหตุการณ์หรือบทบาทของคนทั้งหลายขึ้นมาเป็นตัวอย่างก็ทำได้สะดวกหรือจะอธิบายลึกลงไปถึงกระบวนทำภายในจิตจนต้องใช้หลักปฏิจจสมุปบาทเป็นรูปก็ได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้จึงจะได้เสนอคำอธิบายหลักกรรมหรือกฎแห่งกรรมไว้ณที่นี้ด้วยพอเป็นแนวสำหรับทำความเข้าใจหัวข้อกฎแห่งกรรมพระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเป็นวัตถุหรือเป็นเรื่องจิตใจไม่ว่าชีวิตหรือโลกที่แวดล้อมอยู่ก็ตามทั้งหมดล้วนเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยเป็นเรื่องของปัจจัยสัมพันธ์ธรรมดาที่ว่านี้มองด้วยสายตาของมนุษย์เรียกว่ากฎธรรมชาติเรียกในภาษาบาลีว่านิยามแปลว่ากำหนดอันแน่นอนทํานองหรือแนวทางที่แน่นอนหรือความเป็นไปอันมีระเบียบแน่นอนเพราะปรากฏให้เห็นว่าเมื่อมีเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็จะมีความเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นแน่นอนกฎธรรมชาติหรือนิยามนั้นแม้จะมีลักษณะทั่วไปอย่างเดียวกันทั้งหมดคือเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยแต่ก็อาจแยกประเภทออกไปได้ตามลักษณะอาการเฉพาะที่เป็นแนวทางหรือเป็นแบบหนึ่งแบบหนึ่งของความสัมพันธ์อันจะช่วยให้กำหนดศึกษาได้ง่ายขึ้นเมื่อว่าตามสายความคิดของพระพุทธศาสนาพระอรรถกถาจารย์แสดงกฎธรรมชาติหรือนิยามไว้5อย่างคือ 1. อุตุนิยามกฎธรรมชาติเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฝ่ายวัตถุโดยเฉพาะความเป็นไปของธรรมชาติแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงทางวัตถุเช่นเรื่องลมฟ้าอากาศฤดูกาลฝนตกฟ้าร้อง การที่ดอกบัวบานกลางวันขุบกลางคืนการที่ดินน้ำปุ๋ยช่วยให้ต้นไม้งามการที่คนไอหรือจามการที่สิ่งทั้งหลายผุพังเน่าเปื่อยเป็นต้นแนวความคิดของท่านมุ่งเอาความผันแปรที่เนื่องด้วยความร้อนหรืออุณหภูมิข้อ2พีชนิยามกฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์หรือที่เรียกกันว่าพันธุกรรมเช่นหลักความจริงที่ว่าพืชเช่นใดก็ให้ผลเช่นนั้นพืชมะม่วงก็ออกผลเป็นมะม่วงเป็นต้น 3. จิตตนิยามกฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิตเช่นเมื่ออารมณ์คือสิ่งเร้ากระทบประสาทจะมีการรับรู้เกิดขึ้นจิตจะทำงานอย่างไรคือมีการไหวแห่งภวังคจิตภวังคจิตขาดตอนแล้วมีอาวัชนะแล้วมีการเห็นการได้ยินเป็นต้นมีสัมปติจฉันนะสันติรณะเป็นต้นหรือเมื่อจิตที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เกิดขึ้นจะมีเจตสิกอะไรบ้างประกอบได้หรือประกอบไม่ได้เป็นต้น 4. กรรมนิยามกฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์คือกระบวนการก่อการกระทำและการให้ผลของการกระทำหรือพูดให้จำเพาะลงไปอีกว่ากระบวนการแห่งเจตจำนงหรือความคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์ต่างๆพร้อมทั้งผลที่สืบเนื่องออกไปอันสอดคล้องสมกันเช่นทำกรรมดีมีผลดีทำกรรมชั่วมีผลชั่วเป็นต้น 5. ธรรมนิยามกฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันของสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างที่เรียกกันว่าความเป็นไปตามธรรมดาเช่นว่าสิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นธรรมดาคนย่อมมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาธรรมดาของคนยุคนี้มีอายุขัยประมาณ100ปีไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่ก็ตามย่อมเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เป็นสภาพไม่เที่ยงถูกปัจจัยบีบคั้นและไม่เป็นอัตตาดังนี้เป็นต้นความจริงกฎ4อย่างแรกย่อมรวมลงในกฎที่5คือธรรมนิยามทั้งหมดหรือจำแนกออกไปจากธรรมนิยามนั่นเองหมายความว่าธรรมนิยามมีความหมายครอบคลุมกฎธรรมชาติหมดทั้ง5ข้อเมื่อเป็นเช่นนี้อาจมีผู้สงสัยว่าธรรมนิยามเป็นกฎใหญ่เมื่อเอามากระจายเป็นกฎย่อยก็น่าจะกระจายออกไปให้หมดเหตุไรเมื่อแจงเป็นกฎย่อยแล้วยังมีธรรมนิยามอยู่ในรายชื่อกฎย่อยอีกด้วยเราคำตอบสำหรับความข้อนี้พึงทราบด้วยอุปมาเหมือนคนทั้งหมดในประเทศไทยนี้บางทีมีผู้พูดจำแนกออกว่าองค์พระประมุขรัฐบาลข้าราชการพ่อค้าและประชาชนบ้างว่าตำรวจทหารข้าราชการนักศึกษาและประชาชนบ้างว่าอย่างอื่นอีกบ้างความจริงคำว่าประชาชนย่อมครอบคลุมคนทุกหมู่เหล่าในประเทศข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารข้อค้านักศึกษาก็ล้วนเป็นประชาชนด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่พูดแยกออกไปก็เพราะว่าคนเหล่านั้นนอกจากจะมีลักษณะหน้าที่โดยทั่วไปในฐานะประชาชนเหมือนคนอื่นๆแล้วยังมีลักษณะหน้าที่จำเพาะพิเศษต่างหากออกไปอีกส่วนหนึ่งด้วยส่วนคนที่ไม่มีลักษณะหรือหน้าที่จำเพาะพิเศษแตกออกไปก็รวมอยู่ในคำว่าประชาชนอันหนึ่งการจำแนกนั้นอาจแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์จำเพาะของการจำแนกครั้งนั้นครั้งนั้น แต่ทุกครั้งจะมีคำว่าประชาชนหรือราษฎรหรือคำที่มีความหมายกว้างทำนองนั้นไว้เป็นที่รวมเข้าของคนทั้งหมดที่เหลือซึ่งไม่ต้องจำแนกออกไปต่างหากตามวัตถุประสงค์จำเพาะคราวนั้นเรื่องนิยาม5ก็พึงเข้าใจตามความตามทำนองเดียวกันนี้การจำแนกกฎธรรมชาติเป็น5อย่างนี้จะเป็นการแบ่งแยกที่ครบจำนวนหรือไม่ควรจะมีกฎย่อยอะไรอื่นนอกจากนี้หรือไม่ไม่ใช่ปัญหาในที่นี้เพราะท่านได้กฎเด่นๆที่ท่านต้องการพอแก่การใช้ตามวัตถุประสงค์ของท่านแล้วแต่กฎที่เหลือย่อมรวมลงในกฎที่5คือธรรมนิยามโดยในที่กล่าวมาแล้วแต่สิ่งสำคัญที่พึงเข้าใจก็คือสาระที่มุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของการแสดงนิยามทั้ง5นี้อันเป็นข้อที่ควรสังเกตจะขอเน้นไว้บางอย่างดังนี้ประการแรกเป็นการย้ำเน้นแนวความคิดแบบพุทธที่มองเห็นความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายหรือของโลกและชีวิตตามธรรมดาของเหตุปัจจัยให้หนักแน่นชัดเจนยิ่งขึ้นแม้จะแยกแยะกฎให้ละเอียดออกไปก็มองเห็นแต่ความเป็นไปตามธรรมดาหรือสภาวะปัจจัยสัมพันธ์เท่านั้นเป็นอันจะได้ตั้งใจเรียนรู้เป็นอยู่และปฏิบัติด้วยความเข้าใจเท่าทันธรรมดานี้แน่นอนไปไม่ต้องมัวห่วงกังวลถึงท่านผู้สร้างผู้บันดาลที่จะมาผันแปรกระแสธรรมดาให้ผิดเพี้ยนนอกจากจะเข้ามารวมเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งให้บันดาในธรรมดานั้นเองถ้าจะมีผู้ทักท้วงว่าถ้าไม่มีผู้วางกฎธรรมชาติจะมีขึ้นได้อย่างไรก็ไม่พึงต้องมัวยุ่งคิดกับคำถามอัมพรางตนเองของมนุษย์ข้อนี้ลองมองง่ายๆว่าถ้าปล่อยให้สิ่งทั้งหลายมันเป็นไปของมันเองมันก็ต้องเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งและมันก็ได้เป็นมาเป็นไปแล้วอย่างนี้แหละเพราะมันไม่มีทางจะเป็นไปอย่างอื่นนอกจากเป็นไปตามเหตุปัจจัยสัมพันธ์มนุษย์เราสังเกตและเรียนรู้เอาความเป็นไปอย่างนี้มาซึมซาบในความคิดของตนแล้วก็เรียกมันว่าเป็นกฎจะเรียกหรือไม่เรียกมันก็เป็นของมันอย่างนั้นถ้าขืนมีผู้สร้างผู้ตั้งกฎธรรมชาติก็จะยิ่งยุ่งที่จะสืบลึกต่อไปอีกว่าท่านผู้ตั้งกฎนั้นดำรงอยู่ด้วยกฎอะไรมีใครสร้างกฎให้ท่านหรือคุมท่านไว้ถ้าขืนไม่คุมท่านสร้างกฎได้ตามชอบใจท่านก็ย่อมเปลี่ยนกฎได้ตามชอบใจอยู่ไปวันดีคืนดีท่านอาจจะเปลี่ยนกฎธรรมชาติให้มนุษย์โอลมานกันหมดก็ได้ความจริงถ้ามีผู้สร้างกฎและท่านมีกรุณาท่านก็คงช่วยเปลี่ยนกฎช่วยสัตว์โลกไปแล้วหลายกฎย่อยเช่นไม่ให้มีคนเกิดมาพิการง่อยเปลี่ยอวัยวะบกพร่องไร้ปัญญาเป็นต้นประการที่สองเมื่อแยกแยะออกเป็นกฎย่อยๆหลายกฎแล้วก็อย่าเผลอปล่อยแยกปรากฏการณ์ต่างๆที่เป็นผลให้เป็นเรื่องเฉพาะกฎเฉพาะกฎต่างหากกันไปเด็ดขาดความจริงปรากฏการณ์อย่างเดียวกันอาจเกิดจากปัจเหตุปัจจัยที่เป็นไปต่างๆหรือเนื่องด้วยหลายกฎร่วมกันก็ได้เช่นการที่ดอกบัวบานกลางวันและหุบกลางคืนก็ไม่ใช่เพราะอุตุนิยามอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องเนื่องจากพีชนิยามด้วยการที่มีคนน้ำตาไหลอาจเป็นเพราะจิตตนิยามเป็นตัวเด่นเช่นดีใจเสียใจก็ได้แต่อาจเป็นเพราะอุตุนิยามเช่นถูกควันรมตาก็ได้คนเหงื่อออกอาจเป็นเพราะอุตุนิยามเช่นอากาศร้อนก็ได้หรือเป็นเพราะจิตปนิยามและกรรมนิยามเช่นหวาดกลัวหรือคิดหวั่นความผิดเป็นต้นก็ได้คนปวดศีรษะ อาจเป็นเพราะอุตุนิยามเช่นอากาศร้อนอบอ้าวที่อุดปูทึบอากาศไม่พอก็ได้หรือเพราะพีชนิยามเช่นความบกพร่องของอวัยวะภายในหรือกรรมนิยามบวกจิตนิยามเช่นคิดกลัดกลุ้มกังวลเดือดร้อนใจเป็นต้นก็ได้ประการที่3และสำคัญที่สุดคือท่านแสดงให้เห็นว่าในบรรดากฎธรรมชาติทั้งหลายนั้นมีกฎแห่งกรรมหรือกรรมนิยามรวมอยู่เป็นข้อหนึ่งด้วยเมื่อมองในแง่ของมนุษย์กรรมนิยามเป็นกฎสำคัญที่สุดเพราะเป็นเรื่องของมนุษย์โดยตรงมนุษย์เป็นผู้เสกสรรปรุงแต่งกรรมและกรรมก็เป็นเครื่องปรุงแต่งวิถีชีวิตโชคชะตาของมนุษย์ถ้าแบ่งขอบเขตอำนาจในโลกตามอย่างที่คนปัจจุบันนิยมคือแบ่งเป็นเขตแดนหรือวิสัยของธรรมชาติกับเขตแดนหรือวิสัยของมนุษย์ก็จะเห็นว่ากรรมนิยามเป็นเขตแดนของมนุษย์ส่วนกฎหรือนิยามข้ออื่นๆทั้งหมดเป็นเขตแดนของธรรมชาติมนุษย์เกิดจากธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่มนุษย์ก็มีวิสัยพิเศษส่วนหนึ่งที่เป็นของตนเองกล่าวคือกรรมนิยามนี้ซึ่งได้สร้างสังคมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆของมนุษย์ขึ้นเป็นดุจอีกโลกหนึ่งต่างหากจากโลกของธรรมชาติอันหนึ่งในเขตแดนแห่งกรรมนิยามนั้นสาระหรือตัวแท้ของกรรมก็คือเจตนาหรือเจตจำนงดังนั้นกรรมนิยามจึงเป็นกฎที่ครอบคลุมโลกแห่งเจตจำนงหรือโลกแห่งความคิดนึกปรุงแต่งสร้างสรรค์และทำลายทั้งหมดเท่าที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์จะไปเกี่ยวข้องกับนิยามอื่นใดหรือไม่ก็ตามก็ต้องมีกรรมนิยามเป็นกฎยืนพื้นตลอดถึงว่าจะไปเกี่ยวข้องและใช้นิยามอื่นเหล่านั้นอย่างไรก็อยู่ที่กรรมนิยามกรรมนิยามเป็นวิสัยของมนุษย์เป็นขอบเขตที่มนุษย์มีอำนาจปรุงแต่งควบคุมเสกสรรบันดาลหรือพูดให้ถูกว่าการที่มนุษย์ก้าวเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเหตุปัจจัยด้วยอย่างหนึ่งในกระบวนการของธรรมชาติจนเกิดเป็นสำนวนพูดของมนุษย์ขึ้นว่าตนสามารถบังคับควบคุมธรรมชาติหรือเอาชนะธรรมชาติได้นั้นก็ด้วยอาศัยกรรมนิยามนี้เองกล่าวคือมนุษย์เกี่ยวข้องกับนิยามหรือกฎธรรมชาติข้ออื่นๆที่เป็นเขตแดนของธรรมชาติด้วยการเรียนรู้ความจริงของมันแล้วปฏิบัติต่อมันหรือใช้ประโยชน์มันตามเจตจำนงของตนจึงเรียกว่าเจตจำนงของมนุษย์เป็นผู้ปรุงแต่งบังคับควบคุมโลกของธรรมชาตินอกจากนั้นมนุษย์ก็ใช้เจตจำนงหรือเจตนานี้เป็นเครื่องกำหนดการปฏิบัติต่อกันระหว่างมนุษย์เองด้วยและพร้อมกับที่มนุษย์ปฏิบัติต่อผู้อื่นสิ่งอื่นต่อธรรมชาติที่แวดล้อมตนตลอดจนปรุงแต่งโลกของธรรมชาติอยู่นั่นเองมนุษย์หรือว่าให้ถูกคือเจตจำนงของมนุษย์นั้นก็ปรุงแต่งตัวของเขาเองปรุงแต่งบุคลิกภาพและวิถีชีวิตหรือชะตากรรมของเขาไปด้วยเนื่องด้วยกรรมนิยามเป็นเรื่องของมนุษย์โดยตรงครอบคลุมโลกแห่งเจตจำนงและการปรุงแต่งสร้างสรรค์ทั้งหมดของมนุษย์เป็นแกนนำในการปรุงแต่งชีวิตตนเองของมนุษย์แต่ละคนเป็นเครื่องชี้กำหนดแนวทางของสังคมและผลงานสร้างสรรค์ทำลายของมนุษย์เป็นฐานที่มนุษย์อาศัยก้าวเข้าไปเกี่ยวข้องกับนิยามอื่นๆเพื่อปรุงแต่งบังคับควบคุมโลกของธรรมชาติโดยในที่กล่าวมาแล้วดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนเน้น ถึงความสำคัญของกรรมเป็นอย่างมากดังพุทธพจน์ที่คุ้นกันดีว่ากรรมมุนาวัตติโลโกแปลว่าโลกเป็นไปตามกรรมหรือโลกเป็นไปเพราะกรรมกรรมจึงเป็นคำสอนสำคัญยิ่งเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาอย่างไรก็ตามการที่ท่านรวมเอากรรมนิยามเข้าไว้เป็นข้อหนึ่งในนิยามถึง5ข้อนั้นก็เป็นการบอกให้มองความจริงอีกด้านหนึ่งด้วยว่ากรรมนิยามหรือกฎแห่งกรรมนั้นเป็นเพียงกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งในบรรดากฎธรรมชาติหลายอย่างดังนั้นเมื่อมีปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นหรือเมื่อมนุษย์ผู้หนึ่งประสบเหตุการณ์สุขทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งก็อย่าเพิ่งเมาไปเสียทั้งหมดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะกรรมดังตัวอย่างที่ได้อธิบายแล้วข้างต้นแม้พุทธพจน์ที่อ้างข้างต้นว่าโลกเป็นไปตามกรรมนั้นก็หมายถึงโลกคือหมู่สัตว์ได้แก่ชาวโลกหรือสัตว์โลกถ้าพูดอย่างสมัยใหม่ก็คล้ายว่ากรรมชี้นำสังคมหรือกรรมกำหนดวิถีชีวิตของสังคมนั่นเองอาจพูดในแง่หนึ่งว่ากรรมนิยามเป็นเพียงกฎย่อยอย่างหนึ่งของธรรมชาติแต่เป็นกฎที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์นอกจากกฎธรรมชาตินี้ทั้ง5ที่กล่าวมาแล้วยังมีกฎอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของมนุษย์โดยเฉพาะไม่มีอยู่ในธรรมชาติไม่เกี่ยวกับธรรมชาติโดยตรงได้แก่กฎที่มนุษย์กำหนดวางกันขึ้นเป็นข้อตกลงเพื่อควบคุมความประพฤติในหมู่มนุษย์ด้วยกันเองให้อยู่ร่วมกันโดยผาสุกนับว่าเป็นบัญญัติทางสังคมเช่นระเบียบข้อบังคับกติกากฎหมายจารีตประเพณีวินัยบัญญัติเป็นต้นอาจจัดเข้าต่อท้ายชุดเป็นกฎที่6แต่ยังไม่มีชื่อที่เข้ากันกับชุดถ้าพอใจจะเรียกชื่อว่าสังคมนิยมก็ได้กฎเกณฑ์ของสังคมนี้เป็นเรื่องการปรุงแต่งของมนุษย์จึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากกรรมและขึ้นต่อกรรมนิยามด้วยแต่เป็นเพียงส่วนซ้อนเสริมเข้ามาในกรรมนิยามเท่านั้นไม่ใช่กรรมนิยามเองจึงไม่ได้มีลักษณะในด้านปัจจัยสัมพันธ์และความเป็นจริงเหมือนกับกรรมนิยามแต่เพราะซ้อนอิงอยู่กับกรรมนิยามจึงมักทำให้เกิดความสับสนกับกรรมนิยามและมีปัญหาถกเถียงกันเนื่องจากความสับสนนั้นบ่อยๆโดยเหตุที่กฎสองประเภทคือกรรมนิยามและสังคมนิยมนี้เป็นเรื่องของมนุษย์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ใกล้ชิดที่สุดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พึงเข้าใจความแตกต่างให้ชัดเจนในขั้นต้นอาจพูดเป็นเท้าไว้ก่อนว่ากรรมนิยามหรือกฎแห่งกรรมเป็นกฎธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของคนส่วนสังคมนิยมหรือกฎของสังคมเป็นกฎของคนซึ่งคนบัญญัติกันขึ้นเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎธรรมชาติเพียงในแง่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดจากการกระทำคือกรรมหรือการปรุงแต่งสร้างสรรค์ของคนและอีกแง่หนึ่งโดยกฎแห่งกรรมมนุษย์รับผิดชอบต่อการกระทำของตนตามกระบวนการของธรรมชาติแต่โดยกฎของสังคมมนุษย์รับผิดชอบต่อการกระทำของตนตามกระบวนการที่จัดวางขึ้นเองของมนุษย์ข้อที่พึงศึกษาพ้นจากนี้ไปจะพิจารณากันในตอนว่าด้วยปัญหาเกี่ยวกับความดีความชั่วและปัญหาเกี่ยวกับการรับผลของกรรมที่จะกล่าวต่อไปหัวข้อใหญ่ความหมายและประเภทของกรรมกรรม แปลตามศัพท์ว่าการงานหรือการกระทำแต่ในทางธรรมต้องจำกัดความจำเพาะลงไปว่าหมายถึงการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาหรือการกระทำที่เป็นไปด้วยความจงใจถ้าเป็นการกระทำที่ไม่มีเจตนาก็ไม่เรียกว่าเป็นกรรมในความหมายทางธรรมอย่างไรก็ตามความหมายที่กล่าวมานี้เป็นความหมายอย่างกลางๆพอคลุมความได้กว้างๆเท่านั้นถ้าจะให้ชัดเจนมองเห็นเนื้อหาและขอบเขตแจ่มแจ้งควรพิจารณาการแยกแยะความหมายออกเป็นแง่หรือเป็นระดับต่างๆดังนี้ก็เมื่อมองให้ถึงตัวแท้จริงของกรรมหรือมองให้ถึงต้นต่อเป็นการมองตรงตัวหรือเฉพาะตัวกรรมก็คือเจตนาอันได้แก่เจตจำนงความจงใจการเลือกคัดตัดสินมุ่งหมายที่จะกระทำหรือพลังนำที่เป็นตัวกระทำการนั่นเองเจตนาหรือเจตจำนงนี้เป็นตัวนำบ่งชี้และกำหนดทิศทางแห่งการกระทำทั้งหมดของมนุษย์เป็นตัวการหรือเป็นตัวหรือเป็นแกนนำในการริเริ่มปรุงแต่งสร้างสรรค์ทุกอย่างจึงเป็นตัวแท้ของกรรมดังพุทธพจน์ที่ว่าเจตนาหังพิขเวกัมมังวทามิเป็นต้นแปลว่าภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นเองเราเรียกว่ากรรมบุคคลจงใจแล้วจึงกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพระขอมองขยายออกไปให้เห็นตัวการอื่นๆคือมองเข้าไปที่ภายในกระบวนการแห่งชีวิตของบุคคลแต่ละคนจะเห็นกรรมในแง่ตัวประกอบซึ่งมีส่วนร่วมอยู่ในกระบวนการแห่งชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่ในการปรุงแต่งโครงสร้างและวิถีที่จะดำเนินไปของชีวิตนั้นกรรมในแง่นี้ตรงกับคำว่าสังขารหรือมักเรียกชื่อว่าสังขารเช่นอย่างที่เป็นหัวข้อหนึ่งในปฏิจจสมุปบาทซึ่งแปลกันว่าสภาพที่ปรุงแต่งจิตหมายความว่าองค์ประกอบหรือคุณสมบัติต่างๆของจิตมีเจตนาเป็นตัวนำซึ่งแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือให้เป็นกลางๆปรุงแปรการตรึกนึกคิดในใจและการแสดงออกทางกายวาจาเป็นกรรมแบบต่างๆถ้าจะแปลง่ายๆก็ว่าความคิดปรุงแต่งแม้ในความหมายแง่นี้ก็ยึดเอาเจตนานั่นเองเป็นหลักบางครั้งท่านก็แปลเอาง่ายๆรวบรัดว่าสังขารก็คือเจตนาทั้งหลายนั่นเองข้อมองเลยออกไปข้างนอกเล็กน้อยคือมองในแง่ของชีวิตที่สำเร็จรูปแล้วเป็นหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหรือมองชีวิตที่ด้านนอกอย่างเป็นหน่วยรวมหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งตามที่สมมติเรียกกันว่าบุคคลผู้หนึ่งบุคคลผู้หนึ่งซึ่งดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเป็นเจ้าของบทบาทของตนของตนต่างหากต่างหากกันไปกรรมในแง่นี้ก็คือการทำการพูดการคิดหรือการคิดนึกและการแสดงออกทางกายวาจาหรือความประพฤติที่เป็นไปต่างๆซึ่งบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบเก็บเกี่ยวผลเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะมองแคบๆเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าหรือมองกว้างไกลออกไปในอดีตและอนาคตก็ตามกรรมในความหมายนี้เท่ากับความหมายกว้างๆที่แสดงไว้ข้างต้นและเป็นแง่ความหมายที่กล่าวถึงบ่อยที่สุดเพราะปรากฏในคำสอนต่อบุคคลมุ่งให้ทุกคนรับผิดชอบต่อการกระทำของตนและพยายามประกอบแต่กรรมดีเช่นในพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายทำสองประการนี้เป็นเหตุให้เดือดร้อนสองประการคืออะไรหรือ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มิได้ทำความดีงามไว้มิได้ทำกุศลมิได้ทำบุญซึ่งเป็นเครื่องต่อต้านความขลาดกลัวไว้ทำแต่บาปทำแต่กรรมหยาบช้าทำแต่กรรมร้ายกาจเขาย่ำเดือดร้อนว่าเราไม่ได้ทำกรรมดีงามดังนี้บ้างว่าเราได้ทำบาปไว้ดังนี้บ้างน่าสังเกตว่าเท่าที่สอนกันอยู่บัดนี้โดยมากนอกจากเน้นกรรมในความหมายนี้แล้วยังมักเน้นแต่แง่อดีตอีกด้วยข้องอมองกว้างออกไปอีกคือมองในแง่กิจกรรมของหมู่มนุษย์ได้แก่กรรมในความหมายของการประกอบอาชีพการงานการดำเนินชีวิตและการดำเนินกิจการต่างๆของมนุษย์ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากเจตจำนงการคิดปรุงแต่งสักสร้างสรรค์ซึ่งทำให้เกิดความเป็นไปในสังคมมนุษย์อย่างที่เห็นกันอยู่เช่นพุทธพจน์ในวาเสถสูตรว่าดูกรวาเสถะท่านจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ผู้ใดอาศัยโครักขกรรมเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นชาวนาไม่ใช่พราหมณ์ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยศิลปะต่างๆผู้นั้นเป็นศิลปินผู้ใดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นพ่อค้าผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยการรับใช้ผู้อื่นผู้นั้นเป็นคนรับใช้ผู้ใดอาศัยการลักทรัพย์เลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นโจรผู้ใดอาศัยสอนและศาสตราเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นทหารอาชีพผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยหน้าที่ปุโรหิตผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่การบูชาหาใช่พราหมณ์ไม่ผู้ใดปกครองบ้านเมืองผู้นั้นเป็นพระราชาหาใช่พราหมณ์ไม่อย่างนี้เป็นต้นเราเรียกคนที่ไม่มีกิเลสทางใจไม่มีความถือมั่นว่าเป็นพราหมณ์คนไม่ใช่เป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดแต่เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมไม่เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมเป็นชาวนาก็เพราะกรรมคือการงานอาชีพความประพฤติการดำเนินชีวิตเป็นศิลปินเป็นพ่อค้าเป็นคนรับใช้เป็นโจรเป็นทหารเป็นปุโรหิตและแม้แต่เป็นพระราชาก็เพราะกรรมบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นปฏิจจสมุปบาทฉลาดในกรรมและวิบากย่อมมองกรรมตามเป็นจริงอย่างนี้โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรมหมู่ประชาย่อมเป็นไปเพราะกรรมหรือดังพุทธพจน์ในอัคคัญยสูตรเช่นว่าครั้งนั้นแหละพวกสัตว์ที่เป็นผู้ใหญ่จึงประชุมกันแล้วต่างปรับทุกข์กันว่าท่านเอ๋ยทำชั่วร้ายทั้งหลายปรากฏขึ้นในหมู่สัตว์ทั้งหลายเสียแล้วหนออันเป็นเหตุให้การลักทรัพย์ก็ปรากฏมีการติเตียนกันก็ปรากฏมีการพูดเท็จก็ปรากฏมีการถือไม้พลองก็ปรากฏมีอย่ากระนั้นเลยพวกเราจะเลือกตั้งคือสมมติสัตว์ผู้หนึ่งขึ้นให้เป็นผู้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวได้โดยชอบให้เป็นผู้ตำหนิผู้ที่ควรตำหนิได้โดยชอบให้เป็นผู้ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบพวกเราจะแบ่งส่วนข้าวสารข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้นดังนี้ครั้นแล้วสัตว์เหล่านั้นจึงพากันเข้าไปหาสัตว์ผู้สง่างามน่าดูน่าชมน่าเลื่อมใสและน่าเกรงขามยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหมดนั้นแล้วแจ้งความดังนี้ว่ามาเถิดท่านสัตว์ผู้เจริญท่านจงกล่าวจงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวได้โดยชอบจงตำหนิผู้ที่ควรตำหนิได้โดยชอบจงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบเถิดพวกข้าพเจ้าจักแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ท่านสัตว์ผู้นั้นได้รับคำของสัตว์เหล่านั้นแล้วเพราะเหตุ เป็นผู้ซึ่งมหาชนเลือกตั้งดังนี้แลจึงเกิดถ้อยคำว่ามหาสมมติขึ้นเป็นประถมหรือในจักรวัติสูตรเช่นว่าภิกษุทั้งหลายโดยในดังนี้เมื่อผู้ครองแผ่นดินไม่จัดเสริมเพิ่มทรัพย์ให้แก่ชนทั้งหลายผู้ไร้ทรัพย์ความยากจนก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อความยากจนถึงความแพร่หลายการลักทรัพย์ก็ถึงความแพร่หลายเมื่อการลักทรัพย์ถึงความแพร่หลายศาสดาก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อศาสดาถึงความแพร่หลายการฆ่าฟันสังหารกันปานาติบาตก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อการฆ่าฟันสังหารกันถึงความแพร่หลายการพูดเท็จก็ได้ถึงความแพร่หลายการพูดส่อเสียดการเมสุมิจฉาจารทำสองอย่างคือพรุสวาทและการพูดเพ้อเจ้ออภิชฌาและพยาบาทมิจฉาทิฏฐิก็ได้ถึงความแพร่หลายอย่างไรก็ตามแม้จะให้มองความหมายของกรรมครบทั้ง4ระดับอย่างนี้เพื่อได้ความหมายที่สมบูรณ์แต่ก็ขอสรุปย้ำไว้ว่าจะต้องถือเอาความหมายในแง่ของเจตนาเป็นแกนยืนเสมอไปเพราะเจตนาเป็นตัวการที่นำมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายและกำหนดแนวทางว่าจะเกี่ยวข้องแบบไหนอย่างไรจะเลือกรับอะไรหรือไม่จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรจะปรุงแปรดัดแปลง